न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। से एक हंसी चेहरे हैं, किस किस को मैं देखूं, किस को इनमें अपना समझूं, संग में अपने ले लूं। कोई रंगीली छैल छबीली, कोई रंगीली रसीली छैल छबीली आज मेरी जिंदगी में आके रहेगी। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ओ, किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। से कहते हैं ढूंढ रहा हूँ मैं वो दुनिया प्यार जिसे कहते हैं। कौन वो किस्मत वाले हैं जो लोग वहाँ रहते हैं, मुझको मेरे दिल लेके वहीं चल, मुझको मेरे दिल लेके वहीं चल। आए जहाँ हाथ कोई रेशमिया चल, किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ऐसी नाजुक हो वो जिसका शबनम मुंह धोती हो, चांद भी सदके होता हो जब रात तो वो सोती हो, आंख शराबी गाल गुलाबी, आंख शराबी शराबी गाल गुलाबी, प्यार से सवार दे जो जिंदगी मेरी। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा।